aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O nieuleganie plotkom dotyczącym koronawirusa apeluje premier. Nie ma problemów z dostawami towarów, nie trzeba robić zapasów, podkreślają minister rozwoju i przedstawiciele firm spożywczych oraz handlowych. 2,5 tysiąca strażackich interwencji po przejściu wichury nad Polską. O korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji i nieuleganie plotkom dotyczącym koronawirusa apeluje premier. W opublikowanym w sieci społecznościowej filmie Mateusz Morawiecki podkreślił, że wszystkie działania są w tej chwili nastawione na walkę z patogenem. Najważniejsze są odpowiedzialność i prewencja. Kwarantanna tam, gdzie jest ona niezbędna. Docierają do mnie najrozmaitsze plotki, różne niesprawdzone informacje. Jak na przykład te o zamykaniu sklepów, o zamykaniu miast. To są absolutne fake newsy. Nie ma takich planów, nie ma takiego scenariusza. Proszę korzystać ze sprawdzonych stron, naszych stron gov.pl oraz z naszych profili społecznościowych. O tym, że dostawy towarów do sklepów nie zostaną przerwane, mówili na wspólnej konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz przedstawiciele branż spożywczej, chemicznej i handlowej. Polska jest jednym z największych producentów żywności w Unii i nie ma potrzeby gromadzenia produktów. Zakłady pracują niemal 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Surowców jest pod dostatkiem i są odpowiednie zapasy. Uspokajali przedstawiciele sieci handlowych, przedsiębiorstw logistycznych i firm produkujących artykuły chemiczne i spożywcze. Nasze moce produkcyjne są w pełni wykorzystywane. Chciałbym także zapewnić, że nasza firma posiada odpowiednie zaplecze surowcowe. Jesteśmy w kontakcie z naszymi głównymi dostawcami opakowań surowców. Mówił Piotr Romańczuk z Lubelli, produkującej makaron. Firmy wprowadziły też zmianowy system pracy. Zapewniamy wszystkich Polaków dzisiaj, że nie ma żadnych kłopotów z produkcją żywności oraz z dostarczaniem tej żywności do sklepów. Podkreśliła minister Jadwiga Emilewicz. Zaapelowała o umiar podczas zakupów, by zapasy żywności nie trafiały później do kosza. Zwróciła się też do pracowników. Ci, którzy są zdrowi, ci, którzy nie muszą korzystać z urlopów, chodźmy do pracy, bo to bardzo ważne dla naszej gospodarki. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. O skrócenie obrad Senatu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zaapelowali do marszałka Tomasza Grodzkiego senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej Tomasz Grodzki powiedział, że jedna z osób pracujących w Senacie może być zakażona. Wicemarszałek Stanisław Karczewski z PiS przypomniał, że Polska jest w stanie zagrożenia epidemiologicznego. Na małej przestrzeni przebywa ponad 200 osób, prawie 100 senatorów i bardzo duża ilość pracowników Senatu, również państwo dziennikarze. To jest miejsce, które jest zagrożone epidemiologicznie. A apelujemy do pana marszałka, aby przyspieszyć obrady, aby rozpocząć obrady i nawet w dniu dzisiejszym przegłosować, tak aby senatorowie mogli pojechać do domu. W Polsce potwierdzono 51 przypadków zakażenia. Jedna osoba zmarła, 57-letnia kobieta miała też inne poważne schorzenie. W tym momencie z powodu koronawirusa w szpitalach są 384 osoby, a kwarantanną objęto 2736. 2,5 tysiąca razy wyjeżdżali strażacy w całym kraju do usuwania skutków wichury. W Szczecinku wiatr uszkodził wieżę kościoła mariackiego. Fragmenty dachu zabezpieczali specjaliści, którzy przyjechali tu specjalnie z Kołobrzegu, mówi kapitan Michał Popowicz. A tyle i na ile się udało, blachy, które zostały naruszone przez silny wiatr, zostały zabezpieczone. Udało się to zrealizować przy pomocy drutu, wiążąc po prostu poszczególne elementy blachy do konstrukcji wewnątrz wieży kościoła. Na razie nie wiadomo, jak duże są straty po wichurze. Polskie Radio zachęca do uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej transmitowanej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Rada Stała Episkopatu Polski rekomenduje biskupom udzielenie części wiernym dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy. Polskie Radio w każdą niedzielę od 9 rano transmituje mszę w programie pierwszym. Każdego tygodnia przy radioodbiornikach w nabożeństwie uczestniczy około 6 milionów ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają, do jutrzejszego wieczora w całym kraju porywisty wiatr, wysoko w górach, wiejący z prędkością nawet ponad 100 km na godzinę. Wszędzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami także burze. Chwilami może się jednak rozpogadzać. Nad ranem od 0 do 5 stopni, jutro od 5 na Podlasiu do 8 w centrum i 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

look at what's wrong. What makes you feel so dark? What makes you feel so dark? After Klang rozpoczyna drugą godzinę programu alternatywnego. Nagranie Ghost, ale zmaterializowana i widzialna przede mną Hania Rani. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest pierwszy utwór z tych, które przygotowałaś i których będziemy dzisiaj słuchać. No, takie dostałaś, no to właściwie to była prośba, chciałam powiedzieć zadanie, ale to nie było zadanie domowe, tylko prośba moja, żeby za pomocą muzyki trochę poopowiadać i za pomocą twojej obecności o tym, co się w twoim życiu działo, a wszystko wyszło od tego, to może powiem słuchaczom, że kiedy obserwuję Hani podróże związane oczywiście z graniem i piękne zdjęcia, które przy okazji robi, to no wydaje mi się to jakimś spełnieniem najważniejszego, najpiękniejszego snu, marzenia artysty, bo wydaje się, że ty cały czas przez ostatnie tygodnie byłaś w trasie, w ruchu, w świecie. To prawda, zdążyłam. Ze śniegu w deszcze, z deszczu w susze, w różne strefy klimatyczne nieomal uderzałaś. Tak, ja w ogóle tak samo to gdzieś tam oceniam i tak mam to w głowie jako jakąś taką najpiękniejszą przygodę i na pytania, jakieś takie pytanie, czy jestem zmęczona, wykończona, jak ja daję radę, to raczej... To się dziwisz, tak? Nie dziwię się, tylko mówię, że być może fizycznie, owszem, czasami gdzieś tam brakuje mi trochę sił, szczególnie w jakimś takim bardzo intensywnym momencie, ale z drugiej strony nigdy tak nie odpoczęłam psychicznie i nigdy nie byłam rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, w zasadzie szczęśliwa, mając właśnie taką sposobność zobaczenia świata i grania dla bardzo, bardzo różnych ludzi. Kiedy wyprawiasz się, najpierw to jest tak, że to jest na papierze, prawda? Znaczy w ogóle wszystko zaczyna się od muzyki oczywiście i od, w twoim przypadku, płyty solowej, z którą podróżujesz po świecie. No, płyt drugiej też, która jest już gotowa, zapięta na ostatni guzik, bo data premiery majowa już została ogłoszona, więc wszystko tam jest? Tak, tak, ponieważ... Kiwasz głową, w radiu tego nie widać, musisz mówić. Tak, ja kiwam głową, rzeczywiście zapomniałam, ale to zawsze się trochę tak czuję, jakbyśmy były... W telewizji? Trochę same, ale trochę... Tak, no jest bardzo miła atmosfera. W każdym razie, ponieważ ta druga płyta też zostanie wydana przez Gondwanę, czyli brytyjską wytwórnię, gdzie którą takim Hania wymarzyła sobie lata temu, bo ukochała jej artystów. Tak. I takim ich priorytetem również są winyle, więc żeby takiego winyla na czas dostarczyć, trzeba zrobić taki próbny wytłoczenie tego winyla, żeby zobaczyć, czy on nie ma jakichś wad, więc w zasadzie zazwyczaj taki mastering płyty trzeba dostarczyć jakieś minimum 5 miesięcy przed wydaniem. Pięć miesięcy przed wydaniem? Czyli ty już dawno miałaś tą płytę, tak? Skompletowaną, tak, nagraną. Tak, ona była gotowa z początkiem stycznia. Teraz cisza. Nie, musimy ten czas zapalić. No, ja tak, nie, właśnie sobie chciałam pozwolić na to, żeby ten czas wybrzmiał w tej ciszy, bo to jest zawsze ten moment niesamowity, kiedy coś już jest, artyści wiedzą o tym, że to jest zamknięte jako projekt, a jednocześnie nie można się w 100% podzielić ze słuchaczami. Przedziwny czas, myślę, takiego zawieszenia, no ale u ciebie wypełniony właśnie podróżami, graniem. Te podróże najpierw się rodzą na papierze jako jakiś plan, a potem się materializują. Która część jest bardziej ekscytująca, a może są równie ekscytujące właśnie to wyobrażanie sobie, gdzie można byłoby zagrać i gdzie pojechać i że udało się załatwić albo że ktoś zaprosił. Czy ta część, że potem trzeba tam naprawdę się zjawić i z tymi ludźmi dogadać, zrobić próbę, zobaczyć, kto przyszedł na koncert, poczuć tą publiczność? Obie części są ekscytujące na pewno. Wiele rzeczy oczywiście nie udaje się zrealizować. Tych planów na papierze jest więcej zazwyczaj, ale też niesamowite jest, jak rzeczywiście ten czas zazwyczaj też szybko leci i w końcu na przykład się trafia do tej Japonii, o której się tylko cały czas rozmawiało, wpisywało się w kalendarz Japonia, tak, bo to było coś tak jakoś niewyobrażalnego, że nagle to się wydarzy. No i nagle to się wydarza i się jest w tym miejscu i robi się w zasadzie to, co się robi codziennie, czyli się na przykład występuje albo rozmawia się o muzyce, nie wiem, udziela się wywiadu i po prostu, no ja, co mogę powiedzieć, mi trudno jest w to uwierzyć i też oczywiście to się stało gdzieś tam moją codziennością, bo jeszcze w zasadzie po Japonii pojawił się chociażby Izrael, który też był wielkim, wielkim moim marzeniem, czy wiele, wiele innych mniejszych miejsc i jakby trochę się, wydaje mi się, trochę tego się nie przyjmuje. Może ja to sobie przyjmę, jak usiądę kiedyś i obejrzę na przykład wszystkie zdjęcia, które zrobiłam z tego wyjazdu. Cieszę się, że wszystko się udało, bo mogło być naprawdę wiele różnych problemów. Miałam tylko jeden lot opóźniony w czasie całej tej trasy, więc uważam, że to jest wielki sukces i nikomu się nic złego nie stało, nikt nie był chory, nikt nic nie stracił, a jeżeli stracił, to już to odzyskał, więc to jest chyba takie też bardzo ważne, bo mogło się wiele, wiele rzeczy wydarzyć. No pewnie, ale pewnie też działo się sporo takich rzeczy, o których się nie myśli, no ale nie w tym kontekście negatywnym. Za chwilę o tym porozmawiamy, bo chciałam zapytać w związku z tym, w którym miejscu i w której przestrzeni twojego umysłu było robienie nowych utworów, komponowanie nowych utworów. Podprowadzam już w ten sposób pod Living, który czeka. I jeszcze koniecznie musisz powiedzieć, dlaczego After Klang i dlaczego akurat to nagranie z przeszłości? After Klang wybrałam właśnie z tego względu, że w ogóle wszystkie nagrania, które dzisiaj wybrałam, to są takie spotkania muzyczne. I tak podczas naszego koncertu w Lizbonie poznałam Kaspera z After Klangu, który po prostu okazało się, że mieszka w Lizbonie teraz od kilku lat i zjadł z nami kolację przedkoncertową, a później dał nam prywatny koncert i to były moje urodziny. Więc jakby jak sobie takie rzeczy na przykład próbuję się uzmysłowić teraz, to trudno w to uwierzyć. Gdzieś tam nawiązaliśmy tą znajomość, która się kontynuuje. Ja zaczęłam jeszcze bardziej grzebać w After Klangu, co bardzo też polecam Państwu, szczególnie jeżeli chodzi o filmy dokumentalne, w których oni wzięli udział. I ten utwór jest związany też z takim dokumentem, który się nazywa Piramida i opowiada o miejscu na Spitsbergenie, gdzie kiedyś było miasteczko, którego już teraz nie ma, do którego udał się właśnie zespół After Klang. Przy okazji to jest zespół z Danii, jeżeli ktoś nie wie. I nagrali tam sample na płytę. I gdzieś tam zostało zarejestrowanych 1000 sampli w ciągu chyba 9 dni i cała płyta właśnie Piramida, Pyramid Song, jest stworzona między innymi oczywiście z tych sampli ze Spitsbergenu, a film opowiada w zasadzie nie tylko o zespole, co jest takim bardzo miłym akcentem, ale też właśnie o miejscu, o jakiejś może nostalgii za miejscem, które już nie istnieje. To w takim razie zagramy Living i potem pogadamy o tym, gdzie jeszcze masz czas i miejsce na robienie swojej muzyki, bo myślę, że to idealnie pasuje do tej opowieści. Oh. weszłaś do wielu serc swoją debiutancką solową płytą, która, no, wielokrotnie o tym opowiadałyśmy, powstawała przez wiele lat i była takim zapisem różnych miejsc, no, można ją nazwać umownie pamiętnikiem. Ta druga płyta w związku z tym powstawała z jakimś takim uwzględnieniem, że są jakieś oczekiwania albo no, że jesteś trochę zakładniczką opinii tych, którzy postawili na ciebie po tym, jak się spotkali z tobą jako artystką? Na pewno jest we mnie trochę ciekawości, nie chcę mówić strachu, ale ta płyta jest trochę inna, trochę taka sama. Ze względu... A wszystkie utwory są śpiewane, czy trochę nie? Nie. Ta płyta jest takim, ostatnio ktoś mi powiedział, takim patchworkiem tego wszystkiego, co wydaje mi się fascynowało mnie w pracy nad muzyką, z czym gdzieś tam się stykałam, jeżeli chodzi też o instrumentarium. Więc jest trochę wszystkiego. I są utwory piano solo, które nawiązują do Essie i mam nadzieję, że jeżeli ktoś tylko sobie ukochał Essie, to sobie też tam coś ukocha. Są utwory, gdzie śpiewam. Są utwory instrumentalne, ale gdzie pojawia się więcej utworów. Więcej instrumentów, przepraszam. Więc po prostu są taką w zasadzie podróżą. Oczywiście utkane z jakiejś tam mojej emocjonalności i mojej wrażliwości i mam nadzieję, że to wszystko będzie taka podróż dosyć spójna albo jakimś tam jednym środkiem transportu, ale właśnie te widoki naokoło trochę się różnią co chwilę. A propos widoków, powiedziałam już, że cię podglądam we wszystkich możliwych miejscach w mediach społecznościowych i raz na antenie mieliśmy taką sytuację, że grałam twój utwór i w związku z tym często sprawdzam, czy jest jakieś wydarzenie, koncert blisko. No i patrzę, a ty szukasz pianina. To było wtedy w Atenach w Grecji. No i powiedziałam to na antenie, że szukasz, a potem zapytałam się muzyka, który cię zna, o co chodzi z tym, że szukałaś instrumentu i dowiedziałam się, że to nie był pierwszy raz, a... że to się zdarzało wcześniej, że po prostu nie tylko jeździsz na koncerty i nie tylko grasz koncerty i nie tylko jeszcze, mam nadzieję, próbujesz zrozumieć te miejsca, do których cię ta koncertowa ścieżka przywiodła, ale też musisz nieustannie ćwiczyć. No a jak nie ma instrumentu, to trzeba go za wszelką cenę zdobyć. To jedno, akurat tutaj trochę cel był inny, bo wymyśliliśmy, żeby przy okazji mojej pierwszej podróży do Grecji, na którą też jakoś niesamowicie czekałam, jakoś wydawało mi się, że to jest taki początek cywilizacji europejskiej i ja muszę po prostu gdzieś tam dotrzeć na ten akropol. I dotarłaś? Dotarłam i to piękna rzecz, bo to był styczeń, więc było bardzo, bardzo mało ludzi, a przy okazji też piękne słońce, podobno zresztą w Grecji zawsze słońce świeci, nawet jak pada. I wymyśliliśmy, że będziemy tam kręcić teledysk właśnie do jednego z utworów na nadchodzącą płytę i mogę już powiedzieć, że to będzie do utworu Living, który właśnie przed chwilą wybrzmiał i to wideo się pojawi w przyszłym tygodniu, także będzie można dokładnie zobaczyć, gdzie dokładnie ćwiczyłam na tym pianinie, które rzeczywiście udało mi się znaleźć. No to jest ciekawe, no instrument rzeczywiście wielokrotnie gdzieś tam poszukiwałam do różnych projektów, też do ćwiczenia i to też zawsze prowadzi do jakichś ciekawych spotkań, na przykład w Grecji trochę było mi trudno znaleźć to pianino, ponieważ litery inaczej wyglądają, alfabet wygląda inaczej, więc pomagał mi mój przyjaciel Grek, też doskonały muzyk Hior Chronik i później, ponieważ ten pan nie za bardzo jakby nie ufał mi, dlaczego ja, dziewczyna z Polski, przyjeżdżam do Aten i chcę kupić od niego pianino, które tak naprawdę jest zepsute. I ja zaprosiłam go na mój koncert. Ten koncert był taki, no, prawdziwy koncert, pełna sala, bardzo piękna, dużo ludzi, bardzo mu się to spodobało i był tak zachwycony, że jak przyjechałam z samego dnia po to pianino je odebrać, to on dał mi do tego pianina jeszcze dwa domowe wina. I byłam tak wzruszona. Graj, tak. Może fałszuje to pianino. Tak. Nie da się go nastroić, ale będziesz grała jak z nut. Także to są takie właśnie miłe przygody, które pewnie by mi się nie wydarzyły, gdybym w ogóle o takim szalonym pomyśle nie pomyślała w jakimś sensie. Hior Chronik pojawił się na naszej antenie też całkiem niedawno przy okazji remiksu, który zrobił dla Misi Furtak. Tak tylko uzupełnię, jakimi ścieżkami, jakimi drogami czasami chodzą te fascynacje tradycje muzyczne, jak ludzie się łączą, spotykają i to jest bardzo intrygujące. A co się potem dzieje z takim instrumentem? Co się stało z tym pianinem? Czy teledysk to wyjaśni do utworu Living? Czy... No wyjaśni, wydaje mi się, że wyjaśni. Dobrze, to nie kontynuuję. El Buho, tak ustaliłyśmy, że wypowiada się nazwę kolejnego wykonawcy. Poproszę o wprowadzenie i wytłumaczenie. Na szybko. Jeszcze zanim byłam Hanią Rani, że tak powiem, szukałam różnych okazji, żeby móc grać i móc poznawać ludzi, wierząc, że kiedyś być może zaprowadzi mnie tutaj do tego studia chociażby i do mojej płyty Esja. I znalazłam miejsce na południu Niemiec, które się nazywa Altes Spital, które się okazało, że jest prowadzone przez takiego szalonego człowieka, który kiedyś był DJ-em na Ibizie, ale po kilku latach i trochę już jak dojrzał do takiej decyzji, postanowił wrócić do swojego rodzinnego miasteczka. Tam udało mu się wydzierżawić starą kaplicę, czy to tak naprawdę, nie wiem, czy, wydaje mi się, że to jest kaplica przyszpitalna z XV wieku i tam założył klub. I co jest niesamowite na temat tego człowieka, jest, że wszystko, co tam włożył, czym tak naprawdę wypełnił to miejsce, jest... retro, jest vintage, jest po prostu z jakichś lat 60., 50., od gramofonu, przez jego Mercedes, którym jeździ, przez oświetlenie i no, już nie mówiąc o tym, że rzeczywiście zna się na winylach, jest, ma niesamowicie dużą kolekcję winyli, która cały czas tam gra w tym klubie, za barem stoi jego mama i właśnie ten utwór wtedy usłyszałam. I'm ready. Wszystkie tytuły i wykonawców, których Hania wybiera, zapisuje na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Hania Roni jest naszym przewodnikiem. Poza anteną, moim zdaniem, padła najważniejsza informacja dotycząca tego człowieka prowadzącego klub w dawnej przyszpitalnej kaplicy, a mianowicie, że wygląda jak Brad Pitt. Co zataiłaś przed słuchaczami, a moim zdaniem powinniśmy od tego zacząć. Tak, jak Brad Pitt z filmu Once Upon a Time in Hollywood. Czyli to też jest ten Brad Pitt w takim najlepszym wydaniu. Więc proszę Państwa, jeżeli ktoś tam się wybiera, może nie w tym tygodniu, za dwa tygodnie na przykład, południowe Niemcy, to się nazywa to miejscowość Wiechtach, ale to jest szpital. Wydaje mi się, że koncerty są prawie codziennie oprócz poniedziałku, więc na pewno się trafi. I na pewno będzie można spotkać właściciela i pomysłodawcę. Czy po drodze masz też okazję, żeby chodzić na koncerty, już nie myślę o takim specjalnym koncercie jak ten twój urodzinowy, o którym opowiadałaś, innych wykonawców, kiedy przyjeżdżasz do jakiegoś miasta zagrać swój koncert? Czy masz czas, żeby posłuchać kogoś na przykład, kogo chciałaś spotkać, chciałaś zobaczyć na żywo? Tak, w tym roku liderem jest Olafur Arnalds, którego miałam przyjemność słuchać wiele, wiele razy z tego względu, że miał jakiś też wielki wpływ w rozwój jakiejś tam mojej kariery w zeszłorocznej, ponieważ grałam w lutym zeszłego roku support przed jego występami tutaj w Polsce, a potem miałam okazję jeszcze posłuchać go kilka razy, aż w końcu zaprosił mnie do udziału w takim swoim festiwalu w Londynie, który się nazywał Opia, i tam oprócz mnie wystąpiło bardzo dużo wspaniałych artystów, na przykład Graham Brothers, Rai, Poppy Aykroyd, no i sam Olafur Arnalds, więc ja gdzieś tam też było mi bardzo miło przysiąść się. Czyli to jest dla ciebie taka idealna sytuacja logistycznie po prostu, że to jest festiwal i kończysz swój występ, albo przed występem możesz zobaczyć innych, bo są na miejscu, nie trzeba szukać. Tak, i tak naprawdę było też kilka koncertów, kiedy na przykład ten mój występ był dzielony z jakimś innym artystą i to zawsze jest miłe, bo jeżdżąc po świecie zazwyczaj poznaję artystów, których w ogóle nie znałam, a okazuje się, że robią niesamowite rzeczy i też sobie bardzo ciekawie to życie układają. Jedną z nich była Kate Tempest, której co prawda koncert nie słyszałam, ale występowała na festiwalu X-Jazz Berlin, gdzie występowałam dzień później i potem plułam sobie w brodę, że dlaczego ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, kim jest Kate Tempest. Poznałam ją chyba bardzo krótko po tym, jak ten koncert się odbył i zupełnie zawładnęła moimi słuchawkami przez wiele, wiele miesięcy, więc dzisiaj nie mogłoby się bez niej obyć. To tylko jeszcze cię podręczę, bo akurat ja mogłam ją zobaczyć 3 razy na żywo i to jest dziewczyna petarda, więc koniecznie musisz ją na żywo spotkać. My visionary is a vision. I watch her dancing by the window, and it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance. I listen to her hips, I push my kisses to her lips. We move like we were born to move. The night is teeth and pistons. And there is something in this tenderness that makes me want to live. Fire smoke. Her mouth sets free this captive. Come close to me. Free me. Let me untangle the madness that knots you. I drop to my knees and crawl across you. I tell you I've got you. Fires. So go on, give me 3 days of your body and mine. Time is a blind eye, and I see your mind in my mind's eye. You make me immortal. You take me to space. You are a planet, a place I've not known. Your body is home to rare gods. I kneel at their temple, I'm blown to bits. gentle, ferocious, we are open. Explosives have nothing compared to these sparks, so let's fall apart. And then lie with me breathing in the den of the dark. It's fire smoke. Your mouth sets free this captive, come close to me, free me. Untangle the madness that knots me. You drop to your knees, you crawl across me. You lick your lips softly. It's fire smoke. The fire rises between us and makes us get on the wrong trains, walk the wrong way, make strangers smile greetings on Lewisham Way. I bathe in this fire. It warms without burning, compels without force, and it turns without turning the world. So please, you keep your purpose, your poise, and your journey. I'll be by the fire, thinking nothing I've learned can prepare me for everything else that needs learning. Is this how it feels to feel certain? 'Cause for so many years my love's been a burden. But now comes this fire to cleanse and restore us, to fuel us and calm us and push us both forward. Fire Smoke od Kate Tempest i od Hani Rani, która wybiera dzisiaj utwory w programie alternatywnym. Zostały nam jeszcze z... W ogóle chciałam powiedzieć, że Hania odpowiedziała na tą prośbę bardzo długą listą utworów, których w życiu byśmy nie zmieściły w jednej audycji. No, powstałoby kilka odcinków, więc prezentujemy tak naprawdę krótszą wersję, ale może zgodziłaby się, żeby tą dłuższą, która powstała jako playlista, gdzieś udostępnić. Słuchacze mogliby sprawdzić sami. Właśnie o tym pomyślałam i dzisiaj też udostępnię u siebie, ale podeślę też linka do tej playlisty już na Spotify'u, powiem, że Spotify'a skorzystam, więc proszę wybaczyć wszystkich użytkowników innych platform, ale udostępnię i będzie można sobie popodróżować trochę dłużej. Właśnie, to będzie długa podróż i już bez naszego przerywania i naszego mówienia. Żartuję oczywiście. Do maja, do premiery twojej płyty jeszcze jest dużo czasu, więc mam nadzieję, że wtedy wszystko się poukłada, będą już koncerty i ruszy to z kopyta, ale tak się zastanawiam cały czas i na głos to też wypowiadam, co zrobić, jak pomóc artystom, którzy teraz zostali w tej sytuacji przymusowego odwoływania różnych wydarzeń. Czy to zajmuje twoją głowę, czy ty akurat masz teraz ten taki moment odpoczynku, więc no, rozumiem, że to jakoś tak trafiło na inny czas w twoim życiu, ale dostrzegasz ten problem, prawda? Ja myślę, że może to jest to odpowiedź z początku, czyli może teraz właśnie trzeba pisać płytę. I po prostu wykorzystać, też rozmawiałyśmy w międzyczasie, kiedy ta moja płyta rzeczywiście powstała, ona powstała pomiędzy, ale ja miałam w swoim życiu taki przestój i miałam taki czas, kiedy musiałam zostać w domu i bardzo dużo wtedy utworów powstało, więc no nic, mam nadzieję, że taki czas też jest gdzieś tam potrzebny do tworzenia, bo zazwyczaj my artyści musimy latać wszędzie, żeby też się utrzymać jakoś. A tutaj jest taki czas typowo, żeby usiąść przy biurku, czy przy instrumencie, przy syntezatorze i tworzyć. Tak, no jeżeli taki czas już nam został narzucony, bo taka jest sytuacja na świecie, to warto będzie skorzystać z każdej takiej minuty. Skaczemy szybko do kolejnego utworu, bo zostało nam bardzo mało czasu, a chcemy zagrać dwa utwory jeszcze. Olafura już wspomniałaś, zresztą chyba Raj też się pojawił w twojej opowieści. Tak, on wystąpił na tym samym festiwalu i miałam, tylko powiem króciutko, przyjemność z nim improwizować podczas tego festiwalu i dlatego oczywiście ten utwór tutaj się pojawia. Ale improwizowałaś z Rajem czy z Olafurem, bo już teraz... Z Rajem tym razem, z Olafurem się, że tak powiem, trochę znamy, a z Rajem pierwszy raz miałam okazję po prostu wystąpić w czasie takiego spontanicznego występu już na takim afterze festiwalowym, no i tak to się stało. Thank you. O cierpliwości, ramię w ramię, Raj i Olafur Arnalds. A kiedy improwizowałaś z Rajem, to Milosz śpiewał, tak? Czy grał? Tak, śpiewał. Miał jeszcze takiego drugiego jakiegoś swojego chyba muzyka, z którym na co dzień współpracuję. Ja byłam przy pianinie, nie wychalałam się za bardzo. A on śpiewał, ale to było bardzo w ogóle miłe, bo to są takie właśnie rzeczy, że ta muzyka jest ponad słowem, po prostu można się dogadać przy instrumentach. Rozmawiamy dzisiaj o twoich podróżach i rozmawiamy o tym, no, że właściwie dużo z takich wymarzonych też miejsc zdarzyło ci się odwiedzić i wiedzie cię ta muzyka, to jest w ogóle niesamowite, to jest ekstra. twoja miłość, twoja pasja, która pozwala ci też poznawać świat przy okazji i spotykać ludzi. Jaka jest sprawdzona wersja takiego jeżdżenia na koncerty za granicę? Jedziesz ty i jeszcze kto jedzie z tobą, żeby to wszystko pięknie zabrzmiało i pięknie się poukładało? Nie pytam o prywatne sprawy, tylko pytam o to, żeby zawodowo to dobrze wypadło. To jest prywatno, zawodowa. To jest, tak mówię zawsze, dziewczyna, która dodaje mi talentu, czyli moja pani akustyk Agata Dankowska, która no jest od już prawie od samego początku trasy ze mną zawsze. Jest też wspaniałe to, że bardzo się lubimy i bardzo lubimy ze sobą podróżować, jakby tutaj się też dogadujemy. I na pewno te podróże byłyby trochę inne bez niej, więc bardzo się cieszę, że właśnie mam taką osobę. Czasami do nas dołącza też mój menadżer albo kierowca, który zazwyczaj też jest moim przyjacielem, więc staram się po prostu tak jakoś dobierać ludzi, z którymi po prostu będę musiała bardzo dużo spędzać czasu i z którymi lubię spędzać dużo czasu i to się jakoś wtedy dobrze zgrywa. Ta słynna publiczność, która podobno się różni w różnych częściach świata, a o japońskiej wielokrotnie słyszałam, że reaguje inaczej po prostu niż jesteśmy przyzwyczajeni. Potwierdzisz to, że ludzie rzeczywiście inaczej reagują w różnych miejscach świata na muzykę i inaczej to okazują przede wszystkim? Tak, i muszę powiedzieć, że zazwyczaj przestałyśmy też z Agatą na przykład sprawdzać dokładnie, gdzie jedziemy. Sprawdzamy zazwyczaj w dniu koncertu więcej. Czytamy sobie zawsze 10 ciekawostek. Ważne, żeby one były w podpunktach, jakby tylko takie akceptujemy. Nie, trochę się śmieję, ale... Na temat miejsca, tak? Do którego jedziecie? Tak, tak. Bardziej doszłam do wniosku, że wszystkie moje jakieś przewidywania na temat publiczności się zupełnie nie sprawdzają. I japońska publiczność oczywiście jest wyjątkowa, też dlatego, że nie wiem, czy Państwo wiecie, ale oni nie mają możliwości za bardzo robienia zdjęć podczas koncertów, które są dosyć ciche, ponieważ ich telefony nie mają opcji wyłączania dźwięku, więc po prostu japońskie telefony nie mają opcji wyłączania tak, dźwięku? Tak, to chodziło o to, żeby trochę ukrócić różne takie sytuacje, które były niezbyt chwalebne, jeżeli chodzi o robienie zdjęć ludziom prywatnym i tak dalej, ale więc ten koncert był niesamowicie przeżyty w wielkim skupieniu i wielkiej ciszy i właśnie bez telefonów. Jedyną osobą, która wyjęła telefon, byłam ja. I było mi bardzo głupio. Ale jeszcze kończąc a propos stereotypów, muszę powiedzieć, że chyba najbardziej entuzjastycznie nastawioną albo taką spontanicznie nastawioną publicznością są Niemcy. I ostatnio zdarzyło mi się grać w takiej bardzo poważnej sali ze skórzanymi fotelami. Było tam 400 czy 500 osób, które siedziały bardzo poważnie w Bonn, w Niemczech. I w pewnym momencie zaczęli po prostu po utworach tupać. I ja byłam tak zaskoczona tym jakimś entuzjazmem, że trochę zaczęłam się śmiać, nie wiedziałam, kto skomentować. Mówię, że jestem zaskoczona w jakimś sensie. No więc potem po każdym utworze było coraz głośniejsze tupanie i tak dalej. I jakaś tam wielka euforia na koniec. A koncerty gram w zasadzie tak samo wszędzie, tak? I kto był, ten wie, że one są dosyć nastrojowe, więc żadne moje przewidywania zazwyczaj się nie zdarzają i przestałam przewidywać, po prostu przyjmuję to, co jest i chyba to jest najlepszy sposób. Jeszcze jedno pytanie zadam, chociaż naprawdę już kradnę czas z utworu ostatniego. Zawsze mnie to zastanawiało, bo są tacy każdy ma inny sposób na to powitanie czy na bycie z publicznością. Są tacy, którzy uważają, że trzeba się nauczyć zdań w języku publiczności, do której się przyjechało. Nie zawsze to dobrze wychodzi. Ja uważam, że to jest takie średnie. Jakie ty stosujesz? Stosujesz właśnie jakikolwiek sposób werbalnej komunikacji, czy stawiasz wyłącznie na muzykę? Mówię mało, ale mówię i wymyśliłam sobie też, że zawsze będę mówić to, co rzeczywiście myślę. W czasie grania mam bardzo dużo różnych myśli, też to, co się wydarza w ciągu dnia, codziennie się zmienia, więc zaczęłam się tym dzielić i się okazuje, że to jest, nie wiem, czy nazwać to mogę klucz do sukcesu, ale to jest przede wszystkim coś, co zawsze pamiętam. Jestem w stanie każdy koncert bardzo sobie szybko przypomnieć, a poza tym dzieją się wtedy zazwyczaj zabawne rzeczy, no bo to, co mówię, jest związane z tym miejscem bardzo stricte, albo mam jakieś pytania, dlaczego tak, dlaczego inaczej. Więc to jest mój sposób właśnie na taką nawiązanie jakiegoś połączenia. Musimy kiedyś to powtórzyć, bo nasz czas dobiegł końca. Kończymy utworem, który ma miłość w tytule. Skąd się wziął w twoim życiu akurat ten utwór i ten wykonawca? Ci wykonawcy. Usłyszałam go w Paryżu.